ofertą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobotę 16 marca, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. O energetyce opartej na węglu mówił w Katowicach prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Lider PO Grzegorz Schetyna zaapelował o jedność koalicji europejskiej. W serwisie Trójki także o najnowszych ustaleniach po katastrofie Boeinga 737, w której zginęło 157 osób, w tym dwóch Polaków. Prawo i Sprawiedliwość tym razem w stolicy Śląska zorganizowało przedwyborczą konwencję, a jeśli tak, to nie mogło zabraknąć tematu kopalni węgla. Jarosław Kaczyński mówił, że PiS wybiera wyważoną drogę. Jego zdaniem nie można zniszczyć energetyki węglowej, która daje Polsce niezależność. My właśnie rozsądnie, z rozwagą mówimy, nie możemy uniknąć skutków tej polityki. Jest rzeczywiście w Polsce, w świecie sprawa klimatu. Ale jednocześnie nie możemy też zniszczyć czegoś, co nam daje niezależność energetyczną. Z kolei premier Mateusz Morawiecki mówił w Katowicach, że Polska dokonała ogromnego wysiłku w dziedzinie ochrony klimatu, a emisja CO2 na głowę mieszkańca jest dziś w Polsce, jak mówił premier, niższa niż na przykład w Holandii, Irlandii, Finlandii czy Niemczech. Swoją konwencję zorganizował dzisiaj także Komitet Obrony Demokracji. Lider PO Grzegorz Schetyna apelował o jedność koalicji europejskiej. Mówił, że od tego zależy zwycięstwo w wyborach do Europarlamentu. Tylko razem jesteśmy w stanie wygrywać. Tylko razem jesteśmy zrealizować wasze, nasze wspólne marzenia. Te wykrzyczane na wielu demonstracjach. Zjednoczona opozycja. Bądźcie razem, bo tylko razem możecie wygrywać. Dzisiaj jesteśmy razem. A przypomnijmy, że koalicję europejską tworzą PO, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni. Dziś koalicja przedstawiła kandydatów do Parlamentu Europejskiego z poszczególnych województw. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Boeing 737 MAX, który kilka dni temu rozbił się w Etiopii, tuż po starcie osiągnął niebywale dużą prędkość, podaje agencja Reutera. Potem pilot miał zgłosić problemy i poprosić o pozwolenie na szybkie wzbicie się. Tę informację ujawnia osoba, która wysłuchała nagrań z kontroli ruchu lotniczego. Jej zdaniem z głosu pilota wynika, że był przestraszony. Na pokładzie maszyny było 157 osób, w tym dwóch Polaków. Nikt nie przeżył katastrofy. Pod koniec października maszyna tej samej konstrukcji rozbiła się w Indonezji. Wtedy zginęło 189 osób. Mówiło się wówczas o problemach z oprogramowaniem, które odpowiada za kontrolę stabilizacji lotu. Tysiące ludzi na ulicach Francji, ale tym razem mowa nie o demonstracjach żółtych kamizelek. To były manifestacje na rzecz walki o ochronę klimatu. Największą zorganizowano w Paryżu. Marek Brzeziński. Uczestnicy Marszu Stulecia, jak nazwali manifestację jej paryscy organizatorzy, przeszli ulicami miasta od Opery do Placu Republiki z różnej treści napisami na transparentach, przede wszystkim podkreślając, że ekologia nie powinna być zjawiskiem, o jakie trzeba walczyć, lecz czymś absolutnie naturalnym. Jednomyślnie potępiano bezczynność rządu, który nie robi niczego, aby poprawić sytuację w dziedzinie ochrony środowiska, a przede wszystkim zahamować proces zmian klimatycznych. Manifestacje miały miejsce w 220 miastach Francji, a uczestniczyło w nich w sumie ponad 350 tysięcy osób, zaś w samym Paryżu niemal 40 tysięcy. Takie są dane oficjalne, albowiem według organizatorów w proteście przeciwko bierności wobec groźnych dla Ziemi zmian klimatycznych uczestniczyć miałoby w stolicy ponad 100 tysięcy manifestantów. W trakcie protestów obyło się bez incydentów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A wczoraj w Polsce zorganizowano młodzieżowy strajk klimatyczny, między innymi w Warszawie i w Katowicach. Młodzi ludzie sprzeciwiali się, jak mówili, bierności polityków w obliczu zmian, które niszczą środowisko. To wszystkie informacje teraz kolejne w Trójce o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w całym kraju może popadać deszcz, w większości regionów od 3 do 5 stopni. Nadal dość silny wiatr, szczególnie na wybrzeżu i w górach. Jutro będzie dużo przejaśnień, tylko początkowo na wschodzie i na północnym wschodzie. Po południu z kolei na zachodzie może się chmurzyć i tam może popadać. Bardzo ciepło w Krakowie i we Wrocławiu, tam nawet 19 stopni. W Zielonej Górze i w Warszawie będzie 16, w Gdańsku 12. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Thank you. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. By that. Well, that's no way to keep his heart warm, baby, when his love grows cool. What's the use in sighing? What's the use in crying? If he's wandered off the track, 'cause if you just wanna hold the man you love, then your tears won't bring him back. No, might as well be cheerful. There's no use being tearful. Come on, say what the hell, get his clothes and help him to pack. 'Cause if you kiss his warm hold, the man you love, then your tears won't bring him back. Love is like home cooking, good and wholesome. But all men need some mutton on the outside now and then. If you find your boy is cheating, do the same, old dear. He's only giving you the chance that you've been waiting for years. My goodness, tears won't get to anything. Just a shiny red nose. Go on, paint up, powder up, put on your swellest clothes. Men, you'll get him by the score. Neglected girls should worry. That's what God made sailors for. Don't cry for him or chase him. Screw it and replace him with some good-looking Tom, Dick, or Jack. 'Cause if your kisses are home, men you love, przy mikrofonie Gaba Kulka. Zaczęliśmy od zespołu Rasputina. Rok 2004, płyta, jedna z moich ulubionych tego zespołu, Frustration Plantation i If Your Kisses Can Hold the Man You Love. Dzisiejsza audycja będzie oscylować właśnie wokół połowy lat 2000. Nie będzie w niej prawie w ogóle nowości. Kiedy dziś moja siostra zapytała mnie, co dzisiaj będzie, powiedziałam Szwarc, mydło i powidła. I na to dostałam odpowiedź: takie lubię najbardziej, więc mam nadzieję, że państwo również takie lubią najbardziej, bo tak będzie dzisiaj. Kolejną piosenkę wykona Charlotte Gainsbourg. To jest również z mojej ulubionej płyty tej artystki, IRM, rok 2009 i Trick Pony. See you. Charlotte Ginsburg, Trick Pony. Słychać rękę autora piosenki Becka Hansena. No ale jeżeli przyjrzeć się albumom Charlotte Ginsburg na przestrzeni lat, bardzo świadomie wybiera współpracowników. Kiedy mówiłam, że dzisiejszy odcinek Głowy, Serca, Bazy będzie trochę takim bigosem, przyszło mi do głowy też to, że kiedy rezygnuje się z takiej bardziej anegdotycznej sieci połączeń, czy wybierając materiał, czy taki, która osadza go na przykład w kręgu nowości, czy jakiegoś tematu, często trzeba poświęcić stylistyczną spójność, a w takich odcinkach, kiedy właściwie nie martwię się, czy twórcy kolejnych utworów mają cokolwiek ze sobą wspólnego, zaczyna to brzmieć bardziej konsekwentnie. Posłuchajmy utworu z płyty, która już pojawiała się w tym programie, płyta Blonde Redhead 23. To będzie piosenka SW. It's not who you are. Blonde Redhead z płyty 23, to jest rok 2007. Kolejne nagranie pochodzi z roku 2008. Przyznam, że She and Him zdominowali moją, jak można to powiedzieć, moją listę piosenek stworzoną specjalnie na święta, ale nie będziemy dzisiaj odtwarzać albumu świątecznego, no bo umówmy się, wszyscy czekamy niecierpliwie na wiosnę, nie kuśmy losu. Więc to będzie z innej płyty. Płyta nosi tytuł Volume 1 i to będzie przepiękne Take It Back. Take it. She and Him, czyli Zooey Deschanel i M. Ward i Take It Back. Kolejny zespół to również duet. Nosi nazwę SAP lub też PSAP. Pisze się to P-S-A i 2P. Mogą Państwo zapamiętać albo nie. Niestety zespół już nie funkcjonuje, ale nagrał płytę tak śliczną, że nie mogłam się powstrzymać. Właściwie wydaje mi się, że wiele osób nie może się powstrzymać, żeby puszczać tę płytę niemowlakom. Nie wiem skąd to wiem, ale to jest taka muzyka, którą wydaje mi się, że należy puszczać niemowlakom. Płyta nosi tytuł Tiger My Friend. Temat i tytuł piosenki może trochę mniej niemowlęcy, bo nosi tytuł Living in Coffins, ale proszę się nie zrażać. Płyta jest słodka jak szarlotka. Galia Durant, która śpiewa. Niestety chyba obecnie nie zajmuje się już muzyką, za to wykonuje niezwykłej piękności biżuterię i grafikę, więc może zamówimy u niej tatuaż. Living in Coffins. You used to come around the Living in Coffins, zespół Sap i płyta Tiger, My Friend, rok 2004. Jeśli są Państwo na serio zainteresowani tym, jak do muzyki pasuje twórczość graficzna Gali Durant, tworzy ona pod pseudonimem Monstrous Pencil. Zastrzegałam się tak, że nie ma żadnego tematu łączącego, a tu nagle wtem trzecie nagranie z kolei firmowane przez duet. Tym razem będzie to duet The Bird and the Bee. Audycji, pojawił się już w audycji poświęconej producentowi Gregowi Kurstinowi, który jest częścią tego zespołu. To będzie z płyty Ray Guns Are Not Just the Future, piosenka Baby. You broke some bones when we were young. I can remember how you moaned. So I carried you home like a baby. You were 13 and I was 12. I can remember how it felt wearing your broken body on like a lady. Baby, baby, baby, baby, baby, if ever you started a fire, and for a moment all was lost. But then the rain fell from the sky. It was magic. Couldn't believe how it came down. Puddles of water all around. But when the clouds were finally gone, it seemed tragic. Baby, baby, baby, baby. Shenandoah Davis i Sonnet. To było demo piosenki. Tę płytę już Państwo znają, chociaż tej artystki jeszcze nie słuchaliśmy. To płyta Jasona Webleya i jego przyjaciół, poświęcona twórczości Margaret Brooker pod tytułem Margaret. Płyta dodatkowa dla fundatorów projektu. Zaczynam się siebie bać, bo znowu obiecywałam, że nie ma tematu łączącego całość, a następni artyści to również duet i również Państwu dobrze znany Dead Can Dance. Przed chwilą po bardzo długiej przerwie wydało nową płytę, ale my sięgamy po solową twórczość Brendana Perry. Płyta Eye of the Hunter wyszła w 1999 roku. Bardzo ją pokochałam, chociaż wtedy nie byłam wielką znawczynią ani wielką fanką Dead Can Dance. Piosenka The Captive Heart. The old clock is ticking now, marks the space between us. Your memory enshrouds my heart. I am held captive. Sometimes my then if I close my eyes, I can see you standing there, your face and permanent smiles, your lips a challenge. Space between us, your memory enshrouds my heart, for I am held captive. Seems like I've loved you all my life, never thought I'd find you. Brandon Perry, The Captive Heart z płyty Eye of the Hunter. Połowa That Can Dance. A That Can Dance u mnie zawsze na półce blisko Cocteau Twins, nie tylko ze względu na bliskość alfabetyczną. Posłuchajmy zatem Cocteau Twins. Pale Clouded White. Cocteau Twins, teraz postaram się nie zepsuć tego tytułu, Pale Clouded White. Na chwilę wyrywamy się ze szpon przeszłości, ze szpon sentymentalnych powrotów i to będzie chyba najnowszy utwór w dzisiejszej audycji z ostatniej płyty The Breeders. Płyta nosi tytuł All Nerve i rozpoczyna się od utworu Nervous Mary. Madrid. Nervous Mary, The Breeders. Jedna Mary, teraz będzie kolejna Mary, albo raczej Mary, Mary Mac. Znalazłam ten utwór, szukając utworów dla dzieci, ale płyta uważam, że nadaje się absolutnie do posłuchania dla każdego. Jest bardzo interesująca, jest w pewnym sensie też zapisem czasu i tego, jak płyty dla dzieci wyglądały kilkadziesiąt lat temu. Pochodzi z 66 roku. Nagrała ją Ella Jenkins i... co mogę powiedzieć? To jest jedna z dwóch wersji tego utworu, który jest na płycie You Sing a Song and I'll Sing a Song. Posłuchajmy. Mary Mac. Mary Mac, dressed in black, buttons all up and down her back. Hi-yo, hi-yo, hi-yo, hi-yo. Mary Mac, dressed in black, buttons all up and down her back. Hi-yo, hi-yo, hi-yo, hi-yo. Gimme a nickel, gimme a dime. See my honey baby all the time. Hi-yo, hi-yo, hi-yo, hi-yo. Gimme a nickel, gimme a dime. See my honey baby all the time. Hi-yo, hi-yo, hi-yo, hi-yo. I went to the river, I couldn't get across. I got in trouble with my boss. Hi-yo, hi-yo, hi-yo, hi-yo. Went to the river, I couldn't get across. Got in trouble with my boss. Hi-yo, hi-yo. Hi-yo, hi-yo. Let's try to do the whole thing, all right. Mary Mac, dressed in black, buttons all up and down her back. Hi-yo, hi-yo, hi-yo, hi-yo. Give me a nickel, give me a dime. See my honey baby all the time. Hi-yo, hi-yo, hi-yo, hi-yo. Went to the river, I couldn't get across. I got in trouble with my boss. Hi-yo, hi-yo, hi-yo, hi-yo. Hi-yo, hi-yo, hi-yo. Ella Jenkins i Mary Mack w ten sposób uczy swoją publiczność, swoich towarzyszy na scenie również śpiewać. I to nagranie połączy nam się pięknie z nagraniem o wiele bliższym nam w czasie. Nagranie z 2011 roku, którego dokonała Matana Roberts. Niezwykła artystka, saksofonistka, wokalistka, którą miałam wielkie szczęście zobaczyć na żywo tutaj w Warszawie kilka lat temu. Płyta nosi tytuł Coin Coin Chapter 1 Jean de Couleur Libre, a utwór How Much Would You Cost? I wrote these words for my mother. I wrote this whole piece for my mother, but these words I wrote for her. I know how precious our lives can be. Dedicate this moment to you and me. Let's dance a calendar. Celebrate life, reach for the sky, keep up your fight. How much would you cost? How much would you cost? I know how precious our lives can be. Dedicate this moment to you and me. Let's dance, celebrate life. It's short, reach for the sky, keep up your fight. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. I know how precious our lives can be. Dedicate this moment to you and me. Let's dance, celebrate life. Reach for the sky, keep up your fight. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. I know how precious our lives can be. Dedicate this moment to you and me. Let's dance a calendar, celebrate life, reach for the sky. up your fight. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom, ba-doom. Dance a calendar, ba-doom. Thank you very much. Myślę, że warto posłuchać tego, jak brzmi sala, na której było to nagrane. Intymna, niewielka przestrzeń. Tak też było w Kulturalnej, kiedy Matana Roberts grała w Warszawie, a publiczność, tak jak i tutaj, była wciągnięta w całość przedstawienia. Kończymy tak, jak zaczynaliśmy, czyli na zespole Rasputina na tej samej płycie Frustration Plantation. Tak będzie się ona kończyć piosenką Girls School. Ja również się z Państwem żegnam. Nazywam się Gaba Kulka, a tę audycję przygotowałam razem z Olą Baszun i Agnieszką Łukasiewicz. Usłyszymy się już za tydzień. Dobranoc. And dancing tips and scorn. Always concerned with plummeting virginity rates, we lecture young girls on how babies are born. Children make a chain. Oh, children make a chain. The staff here. Slips through their fingers. Which little girl